กรณียมาตะกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสะเมจะสักโกอุชูจะสุอุชูจะสุวะโจจะสะมุทุอะนะติมานิสันตุสะโกจะสุปะโรจะอัปปะกิจโจจะสันลาอุกะวุตติสันตรินติโยจะนิปะโกจะอัป ปะกัปโภกุเลสุอานานุคิโทนะจะกุทังสัมมาจะเรกินจิเวนะวินยูปะเรอุวะวะเทยงสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานะภูตาติตาสาวะทาวะราวะ อนวเสสาธิคาวาเยมหันตาวามัชฌิมารัสสกาอนุกาทูลาทิทาวาเยอาทิตาเยจตุเรวสันติอวิทูเรปูตาวาสัมปเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิทัตตา ปะโลปะลังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตตะจินังกินจิพยาโรสนาปฏิกะสัญญานัญญมัญญาสะทุกขะมิเฉยมาตายะฐานิยังปุตตังอายุสาเอกับปุตตะมนุรังเคเอวัมปิสัพพะภูเตสุมา มานะสัมภาวะเยอปริมานังเมตัญจะสัพพะโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานัง อุทังอโทจติริยังจะสัมภาทังอเวรังอสปัตตังติทังจรังนิสินโนวายานโนวายาวตาสวิคตานิโตเอตังสติงอาทิเทยพรหมเมตัง วิหารังอิธัมมาอุทิตินจะอนุปกรรมสีลวาทัสสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเตทังนะหิชาตุปัปปะเสยังปุนะเรติติ